أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Kalplerimizi hakikate aşina eyle. Zahir ve batınımızı münevver eyle. İçimizi dışımızdan daha berrak, daha duru eyle. Dışımızı ıslah eyle. Bizi bu cemaat halinde, yeryüzünde emsali cemaatler halinde İslam'ı hakkıyla yaşamaya muvaffak eyle. Yaşadığımız gibi hayata göz kapamaya muvaffak eyle. Sonra cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, İnşallahü Teala biz Rabbimize bazı aylarda, ayların bazı günlerinde, senenin bazı mübarek gecelerinde kulluk yapan muvakkat kullardan değiliz. İnşallah bizler daimi Rabbimiz olan Hazreti Allah'a daimi kulluk yapan, daimi kulluk şuurunu müdrik olan şuurlu Müslümanlardanız. Daima kulluk yapar. Gece ve gündüzü daima değerlendirir. İçimizi daima Rabbimizin huzurunda şerh eder. Dertlerimizi onun huzurunda döker ve huzura ulaşırız. Bizim bu hale doğru geldiğimiz kanaatindeyim. Kıvamına doğru geldiğimiz kanaatindeyim. İçimiz Hakk'a imanın, imanda hasıl olan irfanın ve irfanın ortaya getirdiği muhabbet-i ilahi ve zevki ruhaninin neşvesine erdiği kanaatindeyim. Ancak Kadir gecesi gibi, Beraat gecesi gibi mübarek gecelerde hem hal hem dem ve hem soluk olarak iyilerin yanında benim gibi kötülerin de sesle solukları pür pür Rahman'ın arşına yükselsin diye iyiler kabul edildiği yerde o bezm ve dergaha bize de buyurun densin diye sizin soluklarınız arasında soluklarımı Rabbime duyurmak için huzurunuza ve her şeyden evvel onun huzuruna geldim. İki yönüyle beraatımızın remzi olan beraat gecesinde, 1,5 asır, 2 asırlık mahkumiyetimizden, mazlumiyetimizden, mağduriyetimizden ve maznuniyetimizden beraatımızı umma havası, ümidi ve recasıyla Rabbimizin huzuruna geldik. Bir öteki beraat ise, ümid eder, diler ve dilenirim, ahirette azabından beraat ve o beraat fermanıyla Hammad'ın ümmeti olarak Ahmed-i Mahmud namıyla bayraklarımız elinde taşıdığı Livaül Ham sancağı altında beraatını almışlardan olarak bizi haşr ve neşr eylesin. Amin. Muhterem Müslümanlar, adım adım bizim hesabımıza dönen feleğin çarklarında, dünya üzerinde, yeryüzünde tekevvün eden yeni oluşlar, yeni dirilişler ve varoluşlar karşısında, bizim hesabımıza dönen feleğin çarklarında ayrı bir cilve hissedilmeye başladı. Biz bunu hakikat gamzeden nasiyelerden okuyoruz. Gönülleri işlerindeki heyecanı tutamayıp gözyaşları halinde kataratı dışarıya döken, gayb ve şehadete bakan gözlerden anlıyoruz. Hakk'ın bizi yumuşattığına, oldurmayı irade buyurduğuna, artık meşiyeti bizi halas eyleme ve beraat eyleme istikametinde tecelli ettiğine inandırıcı mahiyette tecelli etmektedir. O bakımdan biz her idrak ettiğimiz beraat gecesinde, iki beraatımıza da adım adım yaklaştığımız ümidiyle camilerde toplanıyor, ellerimizle beraber sinelerimizi de açıyor, dilencilerin yine kapına geldiği, taptuğun kapısına gelen Yunus reddedilmemişti. Sen kerhamur rahiminsin, bizi kapından elleri boş, yüzü kara ve kalbi inkisar içinde döndürme diyeceğiz. Diyoruz, diyeceğiz, ebede kadar bunu söyleyeceğiz. Söz verdik Rabbimize ezelde. O bezme ahdü peymana yemini her sene yeniliyor. Kapısından dönmeyeceğimiz azmini yeniliyoruz, dönmeyeceğiz. Küreler parça parça olsa, başımıza dökülse, zemin şak şak olsa, bizi yutsa, Rabbin kapısından dönmeyeceğiz. Dişini sıkan dönmeyenler örnek oldular bize. Camiye gelmenin yolunu gösterdiler. Mescide, mabede gitme mevzunda işaret ve işarda bulundular. Cemaat lebalep camileri doldurmaya başladı. Camiyi doldurmanın da sözü mü edilir, sokaklar dolmaya başladı. Seccadesini altına attı. Bu beraattır, belki beraattan bize de beraat çıkar diye sokağın ortasında oturdu. Elini açıp dilgir ve kalbi kırık, Rabbim sen kalbi kırıklarla beraberim buyuruyorsun. Benim kalbimde 2 asırlık mahkumiyetin kırıklığı var. Benim kalbimde 2 asır mescidimin sahipsiz kalışının kırıklığı var. Benim kalbimde 2 asırdan beri neslimin kalbinin midesine yedirilmesinin kırıklığı var. Sadece günahkar kalbimle ve bu kırık kalbimle değil, bütün kırık kalplerle senin huzuruna geldim. Beraatımı, beraatını istiyorum cemaatin. Bu havada bir araya geldik, toplandık. Maddi mahkumiyet, maznuniyet ve mazlumiyetten kurtulmak için her şeyden evvel, her şeyden sonra mezhari mevcudat Efendimizin yer yer yoklayıp teftiş ettiği vatanımızda, memleketimizde sıradan ve sağdan hizaya gelir gibi onun teftişine hazır hale gelmenin havasını meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Bu doğru yolun doğru yolcuları olarak ebede kadar bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Bizim maddi manevi beraatımızın ve topyekün alem-i İslam'ın maddi manevi beraatının remzi olan beraat gecesinde ben sizlere bu yeni tekevvünümüzde Açtığımız merhale, aşacağımız merhale içinde bulunduğumuz durum ve neticede karşı karşıya kalacağımız hatarlı keyfiyetler. Ondan birkaç satır arz etmeyi düşünüyorum. Havanın sıcaklığı, gecelerin yaz gecesi olması, sizin bunalmış olmanız, her şeyi hesaba katarak, kestirmeden hayati ehemmiyetine inandığım bu bir iki satıra temas edeceğim. Evvela müsaadelerinize sığınıyor, Rabbimin de beni affetmesini diliyorum. Muhterem Müslümanlar, yeni tekevvünün kendine göre, yeni oluşun kendine göre bir hesabı vardır. Hesabıyla yeni oluş ve diriliş ele alındığı zaman milletin ve milletlerin dirilmemesi düşünülemez. Adat-ı ilahide şimdiye kadar bu mevzuda değişik bir hüküm görmedik. Sular gibi çağlayanlara, Eyüp gibi ağlayanlara, ciğergahını dağlayanlara lebbey kulum diye rahmetiyle imdada koştu. Başını taştan taşa vuranların hal ve hatırını sordu. Siz şayet karın ve kafa sancısı içinde milletinizin dirilişi istikametinde bir şeyler yaptıysanız, unutmayın inayeti ilahi sizin sırtınızı sıvazlıyor. Gümbegül mekkar-ı mevcudat Efendimiz mescitlerinize teşrif buyuruyor. Gelecekten ne haber diyor. Ben bu mevzuda meseleyi objektiften alıp indiği ve enfüsü hüviyete büründürmek suretiyle size arz etmek istemiyorum. Ama belki 100 kere var ki kalbi aydın ve içi duru kimselerin alemi menamında, belki de bazılarının yakazesinde ben İzmir'e gidiyorum, bir oradaki havaya bakacağım dediğini duydular kainatın fahrının. Anadolu'da bana ihtiyaç var, gezmeye çıktım dediğini duydular Fahri Kainat Efendimiz'in. Sizin camilerinize geliyor, seccadelere yüz yere koyan gençlerinize bakıyor, yaşlılarınızın aşk heyecanını yokluyor, cemaatinin kıvamına gelip gelmediğine bakıyor. Camiye gelirken nereye geldiğinizi hatırladınız mı şimdi? Kimin görüş ve duruşuna göre vaziyet almanın ne demek olduğunu hatırladınız mı şimdi? Allah'ın huzuruna gelirken nasıl bir hesap, nasıl bir hava, nasıl bir hüviyette geldiğinizi düşündünüz mü? Mefkari mevcudat Efendimiz vaziyetinize bakıyor. Ben o bezinde, o alemde hüküm verme selahiyetine haiz değilim. Onun bir kıtmiri olabilirsem kendimi talihli sayacağım. Hayatım boyunca da hep onu temenna ettim. Mevlana Cami'nin dediği gibi dedim, Eshab-ı Kehf'in köpeğini cennete koyacaklar, senin eshabın köpeği olma azmindeyim. 40 senelik hayatımda o bezme ulaşamadım. Ebu Bekir'in köpeği deme şeyini kendimde duyamadım. Ama gayriye secde de etmedim. Müşrik olmadım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının kıtmiri olma. Fahri Kainat Efendimiz bizi bu hava ve bu hüviyet içinde yokluyor, inanın buna. Ehli keşif ve ehli müşahedenin müşahedesiyle yokluyor. Yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Şu melek numun cemaatin, muhabbet fedaisi cemaatin, husumet ve düşmanlığı gömen cemaatin, bir daha hoslamamak üzere gömen cemaatin alacağı hüviyeti şimdiden kestirmek ve tahmin etmek mümkün değildir. Biz iyi şeyler olacağı dilek ve dileğiyle, dilenmesiyle Rabbimizin huzurunda ve onun bezminde bulunuyoruz. Fakat her şeyin bir hesabı vardır. Hesabıyla yürünecek. Her devirde bu hesapla yürüyen cemaat beli iki büklüm kalmamış. Tekerleği ebediyen tümsekte kalmamış. Aşılmaz zannedilen yerleri aşmış. Kandan irinden deryaları geçmiş. Kar yığını tepeleri aşmış da varacağı yere varmıştır. Ashab-ı Resulullah'tan bugüne kadar bu aşılmaz vadileri aşmış binlerce cemaat vardır. Ama bu cemaatler içinde sadece ilkiyle bizlere Resul-i Ekrem size müjdeler olsun beraatını çekmektedir. her şeyin yıkıldığı, yok olduğu ve döküldüğü bir dönemde, şehvat-ı nefsaniyesini ve beşeri hislerini aşıp camiye gelen, sahipsiz kaldığı zaman dine sahip çıkan, boyunduruk yere düştüğü zaman altına giren sizlere müjdeler çekiyor. Müjdeler olsun size diyor. Bu boyunduruğu kaldıracak cemaate müjdeler çekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat muhterem Müslümanlar, yer yer size bu hususta arz ettiğim prensiplerden, vaktin müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım bir iki prensip var. Evvela bu meseleyi azami tasarruf, ruh ve şuuru içinde, her şeyi sonuna kadar akıllıca kullanmak suretiyle hizmet etme mecburiyetindeyiz. Soluklarımızın bile boşa gitmemesine dikkat ve hassasiyeti içinde azami tasarruf diyorum. Ayağımda hala bir tutarlılık varsa, belim iki büklüm değilse, hiç de hayra hizmet ettiğine kanaat etmediğim şu dilim hala ağzımda dönüyorsa, bunu onun rızası istikametinde kullanma mecburiyetindeyim. Kullanma mecburiyetindeyiz. Azami tasarruf prensibi içinde, tükeninceye kadar elimizdeki her şeyi kullanma mecburiyetindeyiz. Bedir'deki zafer ne zaman olur biliyor musunuz? Mücahitlerin tek atı vardır. Ve birkaç mücahit münavebeyle ancak mızrak kullanmaktadır. Pek çoğu belki kılıca bile sahip değildir. Ellerinde kullandıkları kılıçlar dahi bittiği yerde, tezelzüle maruz kaldıkları yerde, Rabbiniz benim, size inayet edeceğim sesi o zaman duyuldu. Bülbülü hoş eda, tatlı bir hava içinde Kur'an-ı Kerim okudu Kari-i Kerim. İnna fetahna leke fethem mubina ve yansurekallahu nasran aziza. Düşünülmüş, taşınılmış mıydı bilemiyorum. Beraatta, fetihten, nusretten bahsetmekten ne demekti? Cemaat bunu düşünmüş müydü ve biliyor muydu? İster okuyan, ister cemaat, ister düşünsünler, ister düşünmesinler. Dil Allah'ın, onu dile getiren Allah, konuşturan Allah, konuşmayı veren Allah Celle Celaluhu. Kur'an okuyana inna fetahna leke fethem mübina çektirdi. Ve yansurekallahu nasran aziza kafiyesini koydu ve noktaladı. İnayeti ilahinin başımıza geldiğine dair zirremizle işarette bulundu. Umduğumuz bir şeydi. Ümid ediyoruz Cenab-ı Hak bu defa ölümümüzde bizi yanıltmasın ve yalancı çıkarmasın. Bedir'de inna fetahna leke fethem mübina. Sahabinin kulağında çınladığı an her şey bitmişti. Asırlar hep böyle devam etti. Tükendik dediğimiz yerde belimizi doğrulttuk. Batılının ifadesiyle başkalarının müdafaadan ümidi kesildiği yerde taarruza başladık. Mum yandı, tahtaya dayandı. Bir elektrik şebekesinin düğmesine dokunulmuş olma gibi bütün etraf aydınlandı tıpkı donanma gecelerinde olduğu gibi. Çanakkale'de Mehmetçik, İngiliz toplarına elinden aldığı paslı demiri silahına süngü diye takmış selam duruyordu. Göksünde topları ve topların ateşini söndürürken evindeki paslı demirle mukabele ediyordu. Başındaki kumandana toplarımız bitti, mermilerimiz tükendi. Süngünüz yok mu diyordu. Süngü olarak yanında taşıdığı paslı demiri vardı. Matara diye de yanında taşıdığı, evinden götürdüğü tası vardı. İffetine, namusuna, dinine, diyanetine karşı son müdafaayı veriyordu. Alem İslam'ının batıya karşı son karakolunda Mehmetçik son müdafaayı veriyordu. Onun bu destanlara sığmayan durumunu destanlaştıran, felaket günlerin felaketle de şairi onun elinden tutacak Bedir'in aslanlarının yanına götürecektir. Bu da tevafuk değildir. Bir mübalağa adası içinde ancak Bedir'in aslanları bu kadar şanlıydı derken, Mehmetçiğin hakkını veriyor, gerisini de şairlik mübalağasına affedilir ve onu affedilir. Biz daima biteceğimiz yerde bir iman ve izanla elimizdeki bütün malzemeyi kullanmasını bildik, yine her şeyin üstünden geldik Allah'ın tevfik ve inayetiyle. 20. asırda alem-i İslam'ın, alem-i insaniyetin çeşitli yerlerinde yeni oluşlar var. İçtimai coğrafyaya baktığınız zaman yeni yeni kabarmalar var. Tabii ki bu kabarmalar içinde Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olacak milletler olacaktır. Allah'ın lütfunu yudum yudum şerbet gibi içecek milletler olacaktır. O milletler arasında olmayı Rabbimizden diler ve dileniriz. Beraatımıza bir beraat olarak bunu da lütf ve ilave buyursun. Lütfeylesin ve ilave buyursun. Her şeyi tüketeceğiz muhterem Müslümanlar. Büyük bir davanın kavgasını verdiğimiz günde kavganın çeşidi ve cinsi hakkında fikrimi beyan edeceğim. Daha doğrusu Kur'an'ın hükmünü size intikal ettireceğim. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ يَا رَبَّنَا مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ يَا رَبَّنَا أَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ Siz cennete daha evvelkilerin tabi olduğu imtihanlara tabi olmadan gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu hesaba girmeden muvaffakiyeti elde edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Başınıza, başkalarının başına gelenler gelmeden bu derin vadinin, bu sarp tepenin aşılacağını mı zannediyorsunuz? Onların başlarına öyle dahiye ve belalar geldi ki sarsıldılar. Sarsıldılar da hem peygamber hem de ümmeti dedi ki مَتَى نَسْرُ اللّٰهِ Allah'ım yardımın ne zaman? Yani tükenme kertesine ve noktasına geldik, yardımın ne zaman? İşte o dakikada nusret-i ilahi yetişti. Ne Nebi bulunduğu yeri, noktayı terk etti, ne de arkasındaki topluluk davayı olduğu gibi bıraktı, geriye çekildi. Sabır ve ikdamda bulundular. Dişlerini tıktı, tükenme pahasına dahi olsa mevzilerini terk etmediler. Mihraplarını bırakmadılar. Minberden uzaklaşmadılar. 14 asır sonra dahi olsa minberden yükselen her sesle Resul-i Ekrem'in namesini duydular. Minberden burcu burcu yükselen her sesle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbelerini dinlediler. Mihrapta Resul-i Ekrem'i gördü ve kendilerinden geçtiler. Cepheyi bırakmadılar. Hakkın kapısına sırt çevirmediler. Onun için hiç olmayacak şekilde Cenab-ı Hak onlara lütuf ve keremde bulundu. Ben bu dar zamanı uzun boylu müşahhasla misallerle süsleyecek halim yok. Hem şu andaki ruh haletim hem hissiyatım buna çok müsait değil. Ama yine de mücerret bırakmamak, sadece bir kısım felsefi hüviyette meseleyi takdim edip ona bağlı bırakmamak için müşahhaseyi iptal edeceğim. Mefkari mevcudat Efendimiz hayatında büyük davanın ciddi kavgalarını vermiştir. 13 senelik mücadele hayatı onun sabır, azim ve ikdam içinde geçmiş. Adeta Yunus'un diliyle dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz yaşadığı bir hayattı bu. Kırılmamıştı. Başına karşı inen tokmaklar karşısında cemaatine af ve mağfiret dilemişti. Ondan sonra da karşısına çıkan düşmanlarına karşı maddi mücadele devresi başlamıştı. Bütün bu dönemlerde Mekkari Mevcudat Efendimiz geriye çekilmeden daima ileriye doğru atlayarak büyük kavgasını vermişti. Bunlardan bir tanesi Uhud. Bedir zaferinin neşvesi içinde sahabi düşmana yeni bir darbe indirmek için Uhud'a çıkmışlardı. Bugünkü maddi hüviyetiyle sarp bir kaya olduğu gibi o gün önünde cereyan eden hadiseler itibariyle de Uhud çok sarp olmuştu Müslümanlar için. Onları eritme ve tüketme yeriydi adeta Uhud. Bununla beraber Resul-i Ekrem Uhud'a küskün ve dargın değildi.

O 6 kilometrelik mesafeyi koşa koşa kat etmiş. Nihayet Uhud Vadisi'ne yanaşırken bir el kapmış kendisine, Sümeyra, işte baban şurada mefkun. O babasına bakmıyor, muttasıl, isterik hal içinde adeta, muttasıl aynı şeyi mırıldanıp duruyor, eyle Resulullah, Resulullah nerede onu gösterin, neyleyeyim babamı? Birkaç adım ileride bir el kalkar, Sümeyra evlatların orada işte ikisi de şehit yatıyor. O evlatlarından da habersiz, aynı hal bütün ihtişamıyla üzerinde eyne Resulullah diyor. Biraz sonra kocası Abdullah onun naşı gösteriliyor, o yine eyne Resulullah diyor. O olmadıktan sonra neyleyeyim evladı yani, neyleyeyim babayı ve evladı, neyleyeyim efendiyi ve akrabayı. Ve nihayet biraz sonra bir hisn-i hasin içinde bulunan Allah Resulü'nün yanına kadar götürdüler. Birkaç metre, birkaç adım kala kendisini yere attı. Yeri öpe öpe Resul-i Ekrem'in yanına kadar gitti. Dudaklarını cübbesine götürdü ve şöyle dedi. Tarihe dur beni dinle diyecek sözdü. O gün her şeyi tüketmenin destanıydı bu. Her şeyi Allah yolunda benzetmenin, Resul-i Ekrem için tükenmenin destanıydı. Dudakları mübarek cübbede dolaşırken şöyle diyordu. Kullu musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah. Bütün musibetler hafif gelir ya Resulallah. Gök üzerime gelse, yer beni yutuverse, ateşler fışkırsa çepeçevre sarılsam, değil mi sen hayatta her şey hafif gelir ya Resulallah diyordu. Bunu diyecek şemaati, Rabbi Rahim'im gösterdiği için, huzurunuzda ona sonsuz şükranlarımı arz ederim. Burada ona karşı senelerce evvel, yine bu camide ve bu caminin kürsüsünde senelerce evvel, Rabbime karşı yaptığım bir küstahlık ve terbiyesizlik, 12 senedir benim içimde bir ok gibidir. Sırabını hiçbir zaman unutmadım. Milletin sukutundan ciğeri yanmış bir insan gibi kürsüden, revamıydı o nasırdan beri dinine hizmet edenlere bu dedim. Keşke dilim kurusaydı demeseydim. Ne haddim vardı ki Rabbime hesap sorayım. Hakkım mıydı bunu söylemek? Uykularıma girdi, korkulu rüyalar oldu benim için. Bununla beni baş aşağı götürür mü diye endişe içimden atamadım. Fırsat bekledim. Bir tablo yakalayayım da onda kendi hesabımı ona takdim edeyim. Sana karşı suç yaptım. Yine senin huzurunda kıtmirin olarak başımı eşiğine koyup beni bağışlamanı diliyor ve dileniyorum. Ne bileyim ki sen, seması bir damla yağmur düşürmediği bir zamanda, zemini bir rüşeğimin bitmesine müsaade etmediği bir zamanda, sahabiye yakın şu nesli ihya edecek, diriltecek, hayatımıza yeni bir neşve verecek, sahabi döneminin yeniden teşekkül ve tekemmülden hazırlayacaktır. Sığ ve sınırlı ilmimle, malumatımla aşamadım bütün bunları. Rabbime karşı küstahlık yaptım. Sizin huzurunuzda söyledim. Çoğunuz, çoğu delikanlılar o zaman çocuktu. Bugün çocuk ve delikanlı olanlar o zaman mescitte yoktu. Beni o zamandan bilip ve tanıyanlar şahit oldular. Rabbimi de beraber işhat ederek, beni tüketme pahasına dahi olsa, o gün daha sonra ve daha evvel, yaptığım bütün küstahlıklardan itizar ediyorum. Kerem-i lütfüne sığınıyorum. Sizin karşınızda ben ciddi bir hicab içindeyim. Sizi ümmeti Muhammed'e lütfeden Allah'ın, keremiyle mütecelli olan Allah'ın, sonsuz nimetleri karşısında benim iki rüknüm ve daimi rükû halindedir. Ashab-ı Bedir gibi, Ashab-ı Uhud gibi tükenmesini bilecek bir cemaat, el pençe divan duracak, kemerbeste yuhudiyet içinde emrin nedir Rabbim diyecek bir cemaat, vadi vadi çağlayanlar halinde gelişmekte. Küfrün ve kafirin çığırtkanlığı karşısında sulhun ve nizamın beşaretçisi Hazreti Muhammed Enfas, Hazreti Mesih Azabil Cemaat dünyanın içtimai kaderini değiştirecek, yeni bir neşve getirecek. Biz o bezme ulaştığımız zaman zulümü ve zulümatı, nuru ve nurani şeyler işte o zaman anlayacağız. Hazreti Muhammed'in ufkumuzda açtığı semayı ve şimdiye kadar içinde bulunduğumuz iki asırlık kasvetli hali mukayese etme imkanına ulaşacağız. Bizim bu yolda olduğunuz kanaatindeyim. Âlem-i İslam'la beraber bir senfonizma içinde Himalayalardan kopup gelen bir name ile bu senfonizmaya iştirak etme havası içinde gelir bana. Çanakkale'deki destanınızdan Malazgirt'teki destanınıza kadar yeni destanlara mevzu olmaya doğru gittiğiniz kanaati var benim içimde. Baştan başa bütün bir Anadolu'da kendisine yakışır şekilde analarla doluşu, babalarla doluşu ne ifade ediyor siz söyleyin. Eğer bütün olup biten bu içtimai mevcelenme ve çalkalanmaların felsefesine az nüfuz etseniz, siz o temiz kalplerinizde, hüşşar vicdanlarınızda, işleyen beyin fakültelerinizde benim önümde ümide sahip olacaksınız. İnşallah. Hepinizin çok gerisinde bütün cürümlerimle mücrim ben, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Bu meselenin felsefesini idrak edecek sizler ümitsizliğe kapılmayacaksınız. Şu içtimai mevçelenmeler ve dalgalanmalar içinde topyekün tebatatı beşer çapında olan inkılaplar arasında en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Cihan harfleri değişmeler meydana getirdiği gibi ruh dünyasındaki bu utlaşma, insanlığın yeniden insanca yükselmesi, bulutlar üzerinde gezmesi, insanlığımızın vicdanın kafasıyla termesi, bu içtimai coğrafyada saadet aslından bugüne eşini emsalini görmediğimiz bir değişme meydana getireceği kanaatindeyim. Biz yeni bir bezm hazırlarken beraatimizin hakkımızda beraat şeklinde tecellisine sığınarak arz ediyorum. Türkçü lisanların ve mezellelerinden ötürü Cülüs-ü Hümayun namıyla kendi tebaasına hedaya ve atayalar dağıttı şu gecede. Ümit ediyorum ki benim şu anda dahi yaptığım küstahlıklardan dolayı beni muhakaz etmez. Ben şimdi tepeden tırnağa hiç kesilmiş, doğrudan doğruya onun rahmeti adına konuşuyorum. Şu anda adeta gazabını unuttum gibi Rahman ve Rahim gözümün önünü doldurdu. Bismillahirrahmanirrahim adeta beni çepeçevre sardı. Allah Rahman ve Rahim, Allah'ımızdan mütecelli ve buna sığınarak gidiyoruz. Bu yeni teşekkür ve tekevvünü hazırlayacak olan sizlerle başlamış nesli cedid, mezar-ı müteharrikleri silip attıktan sonra tarihte yerini alınca inşallah Teala sevginin ve şefkatin temsilcisi olacak. Tarihe gömdüğü husumeti bir daha hortlamamak üzere gömecek ve yeryüzünde sevgiye ve şefkate dayalı insanca bir düzen ve denge şu teknik dünyasında sizinle başlayan cemaatler sayesinde teşekkür ve tekabül edecektir. Bu oluşmaya vesile olacaksınız. Tekrar ediyorum. Bir girizgah yaparak sözlerimde tekrar ediyorum. Bizler bu bezme muhabbet fedaileri olarak gidik. Hiçbir kimsenin mevcudiyetimizden ve davranışlarımızdan endişe etmeye hakkı yoktur. Emniyetin temincisi olarak bizi yanında bulacak. Askeriye kendi işlerinde büyük davaya biz omuz vermiş olarak bulacak. Anarşinin karşısında açılmaz bir seddi Çin gibi. Ne ifade eder seddi Çin? Allah Resulü'nün hendeği gibi Hazreti Muhammed namı sadece gibi gördüm. Ben bu kavramet edeceğim inşallah. Biz küfür ve küfranın muktezası olan kin ve öfkeyi bilmiyoruz. Sildik lügatlarımızdan onu. Bakıp görmek istemiyoruz. Nefretten nefret ediyor, adavete sebte bulunuyoruz. Muhabbetten başka bir şey demiyoruz. İşte bu hava ve bu neşve içinde yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Bu dünya dalkılıç silahlarla patlayan bombalarla değil, bu dünya insanlığımızı yükseltmekle, nazarını faziletlerine çevirmekle, fıtrat-ı selimesi fikrini ona yeniden vermekle, iç aleminde derinleşme ve gönlünü fethetme imkanını ona vermekle olacaktır. Muhabbet dedik, bu bezme girdik. Başka türlü de giremezdik. Zira Muhammedimiz muhabbet diye girdi bu bezme sallallahu aleyhi ve sellem. Manzaraya ve söylenen sözlere bakın ki, başındaki mihveri yarılmış, cennetteki incilerden daha kıymetli mübarek dişleri dökülmüş, canım çıksın mübarek kanları yerlere akıyor ve eliyle kanlarını siliyor. Damlası düşerse Allah ümmetimi kahreder diyor. Ve ellerini yücelerin yücesine kaldırıyor. Bu çirkin, bu şeni, zulüm ve tecavüz karşısında durun gayretullah'a dokunur da Allah ümmetini kahreder endişesiyle ellerini kaldırıyor. Cibril enfas havasıyla Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'rifun. Allah'ım başımı yaranları hidayet eyle. Dişimi kıranları hidayet eyle. Sineme kılıç indirenleri hidayet eyle. Cemaatimi hidayet eyle. Zira beni bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Böyle demiş, bezme girmişti. Böyle demiş, yaşamıştı. Başka türlü yaşamamıza imkan var mı? En dilgir olduğu, en hissi olması gerektiği yerde dahi şefkatiyle, muhabbetiyle, mürüvvetiyle ve insanlığıyla mütecelli Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni tekevvünümüzde biz meselenin kendi hesabıyla işin içine girme mecburiyetindeyiz. Meselemizin kendine göre bir hesabı vardır. Ve tek kelimeyle bu hesap son zerresine kadar bütün enerji, bütün imkan ve bütün potansiyeli kullanma, hem azami tasarruf manasında kullanmadır. Allah'ın bize verdiği her şeyi, onun rızasının bütününü kazanma istikametinde son zerresine kadar kullanma. Tıpkı mücahede ruhunu kavramış bir asker gibi, son mermisini atıncaya kadar, elinde silahı parçalanıncaya kadar, bir kabza kalıncaya kadar düşmanına karşı teslimi silah etmeyen, mücahede ruhuna bir hakkın nikahban ve aşina, bir mücahit gibi her şeyini verinceye kadar azim ve ihtam içinde bulunma. Eğer neslimizin hava ve hüviyetinde bunu görmeseydim, bunu görenler bize söylemeseydi, vicdanlarımıza bu ulvi manayı duyurmasalardı, ben karşınızda bu kadar ümitli olamazdım. Bu mesele artık tahkim edilmiş bir meseledir. Hem o kadar tahkim edilmiştir ki, basiretli olanlar aksine ihtimal vermeyecek şekilde buna inanmaktadırlar. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah onunla ibadından intikam alır. Ama sonra döner zalimden de intikam alır. Gelecek bu manzaraya şahit olacaktır. Siz de şahit olacaksınız. Havanın ikinci şartı şefkat ve muhabbettir. Sevgiyle atıldık. Nefretten nefret ediyoruz. İçimizdeki adavete adavet ediyoruz. İnanan insanları seviyoruz. Başını yere koyup Rabbin huzurunda temenna duranların alnını öpüyoruz. Halkın taşıdığı hakikate hizmet vazifesini destekliyor ve Hakk'a hizmet eden herkesi alkışlıyoruz. Hakk'a hizmet etmeyi bir defineyi taşıma sayıyoruz. Bu definenin taşınması hususunda yardım için koşan bütün elleri alkışlıyor. Dine hizmet eden bütün elleri öpüyor. ve bu vadide tırmanan bütün ayaklara yüz sürüyoruz. Bu hava içinde yola atıldık. Ne siyasi anlayış ve kanaatler, ne hizip ve klik düşünceleri, ne de hatta dine diyanete hasımlar karşısında herhangi bir muvazenesizliğe düşüp de kin ve adavet yoluna girmeyi düşünmüyoruz. Buna baştan karar verdik. Sadece Rabbimizden bir şey diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu karardan geriye döndürmesin. Sevme kararından, insanlara şefkat etme kararından, nizam ve intizam aşıkı ve hayran olma kararından, emniyet ve azayişin temincisi olma kararından, emniyet kuvvetiyle yan yana, harici ve dahili düşmanlarımıza karşı karakol komutanlarımız sayılan askerle yan yana, nizamın yanında ve anarşinin karşısında. Bilenler bizi böyle bilirler. Bilmeyenler de böyle bilsinler. Senelerden beri hayallerinde yarattıkları gafillerin ifadesi bu. İnşa ve icat ettikleri fobi görme, endişe etme, korku duyma, duygu ve düşüncesine saplanmış, herhangi bir muhasebeye sahip olmayan, şu içtimainin felsefesine vakıf ve nigahban bulunmayan, habis kuvvetlerin tahrikiyle, dış mihrakların içimize attığı kelimelerle ve düşüncelerle, bu memleketin ve bu milletin gerçek parçalarına karşı takınılmış tavırda, bu tavrı takınanları da el açıp dua dua yalvaran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları içinde Allah'ım bunları da hidayet eyle. Bezmin son rüknü muhterem Müslümanlar, şu ana kadar Cenab-ı Hak bizi bir oluşa ulaştırdı. Tenasübilliyet prensibiyle izah etmemiz mümkün olmayan bir oluşa ulaştırdı. Fiziğin kanunu var. Sebep netice arasında uygunluk olacak. İllet malul arasında münasebet olacak. Ben o noktayı kaldırırım ama bir noktayı kaldıramam. Cenab-ı Hak o nokta kaldırabilecek güce sahip olan bizlere 20. asırda binlerce hamd ve sena olsun nokta koyup arz edeyim. Bir nokta yük kaldırma imkanını verdi. Biz şu ana kadar olup biten şeylerin arz ettiğim gibi tenasübilliyet prensibiyle izah edilmesini mümkün görmemekteyiz. Lütfi ilahi başımızdan aşkın geldi. Gecemizde tek şimşek çakmıyordu. Semamız bir tek damlayı dahi kıskanıyordu alem-i İslam olarak. Zeminimiz ot bitirmemeye azmetmişti. Şairi şehrimizin ifadesi içinde umar mıydık tavanlar yerde yastır rehneden ditap, eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap, umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir sürü mermer. 10 asırlık mazinin neticesi buydu. Bir yıkıklık, bir döküklük vardı. Başımızı seccadelere koyduğumuz zaman eskiden biz ağlıyorduk. Hüşyar bir vicdanla seccadenin feryadına kulak verince, nerede bana değecek bakalımlar diye seccadenin ağladığına şahit olduk. Asırlar var ki onlar gözyaşlarıyla yunamadı, yıkanamadılar. Bu devirleri gördük. Ümitler tükenmişti. İnsanların inkisarı hayale uğramıştı. Artık yeniden bir tekevün olmaz diyorlardı. Onun için çok gafil yaşlılarımızın ağzında da gün be gün yevmül beter sözü destanlaştırılıyordu. Bu bir küfür lafıydı. Ve fikri küfriye tercümanlıktı. Gün be gün yevmül beter olmayacaktı. Birdenbire Allah değiştirdi akışı. Birdenbire değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Gidin görün bütün insanlık alemini. Ümide gark olacağınız şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Her gün fevç fevç, اِذَا جَاهَنَ سُلَّهِ وَالْفَتْحِ suresinin ifade ettiği şekilde fevç fevç cihanın şarkında ve garbında İslam'a tehaletler göreceksiniz. Sadece Paris'te her gün 15 insan en az. 3 sene evvelki tablo bu. Bugün iş nereye vardı onu kestirmek mümkün değildir. Dar imkanlarla, belki bir masası ve odası bulunmadan Diyanet mensubunun önüne her gün 15 Fransız geliyor. Ve kainatın fare etrafında halkalanan ve halelenen insanların dediği sözler. Ki la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözüyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet ediyor. Biz eskiden Türkiye'de ve Osmanlılar içinde duyuyorduk. Şimdi bütün cihanda duyuluyor. Yahya Kemal ciddi bir inkisar içinde. Sultan Selim'i evveli ram etmeyi becel, fethetmeliydi âlem-i şan-ı Muhammedi diyordu. Eğer bu günü görseydi, kendi kendine âlem-i şan-ı Muhammed'in fethedilişi karşısında, batıda dahi ezan-ı Muhammedilerin yükselişi karşısında, bu dev şair, şiirlerinde ayrı mısralar kullanacaktı. Şimdi bütün cihanı lerzeye getirecek, arşa velvele verecek şekilde Muhammedur Resulullah yükseliyor. Bütün afak alemde. Etrafımızda bir sürü şey olup bitmektedir. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sokağa atılma ve dökülmeler, meselemizi sabote etme meselesine matuf olsa bile, dış mihraklar içimizdeki gafilleri bu şekilde bize saldırtma pahasına bizi tüketmeye çalışsalar bile Allah'ın bu mevzuda verdiği hükmü geriye çeviremeyecekler. لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمِ Hüküm verilmiş, iş seyrine girmiş, tekerlek rayına oturmuş, hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır artık bunu geriye çevirsin. Ama bu umumi tekevünde, bu oluşmada ve dirilişte, saftilane davranıp başkalarının ekmeğine yağ sürme manasında bir kısım hatalarımız olabilir. Geçen der çok yakından tanıdığım ve sevdiğim birkaç kardeşimin yanında bu endişemi ısrar ederken ödüm kopuyor dedim ve gözyaşlarımı tutamadım. 150 sene, 200 sene evvel alem-i İslam'ın ve içinde onun bayrakları olan milletimizin idamına ferman kesen batılı bütün sistematiğini bizim aleyhimizde kullanmıştı. Karlofça anlaşmasıyla perdenin altındaki menhut suratlar önüne geçmişti. Ve artık şenaat ve denaatler açıktan açığa yapılıyordu. Mağlubiyet ve mağduriyetimizde bu hava içinde hüküm verildi. Milletimiz bütün cihana karşı kavga ediyordu. Şeriat-ı fıtriye prensipleri ve şartları içinde mukavemet etmek imkansızdı. Muvakkat mağlubiyetimize Allah hükmetti. Muvakkat mağlubiyetti bu. Bizi bu hale getirmek için bütün cihan anlaşırsa, bizi bu hale getirmek için bütün cihan el ele verirse, zannediyor musunuz, kendi düşünce istikametinizde bir dünya kurarken sizi serbest bırakacaklar. Doğu batı birbirine düşman olsa bile, ayrı ayrı kutuplar olsa bile, bloklar olsa bile, fakat bizi bağlama mevzunda ittifak içindedirler. Bunu bir lahza hatırdan çıkarmayınız. Öyleyse mahrem de söylemem gereken bir husus. Hani kardeşlerimin yanında söylerken ödüm kopuyor dedim. Ve 20 gün kalkamadım yatağımda yatarken belki bunun için birkaç defa ağladım. Ödüm kopuyor dedim. Batı mihrakları bizi herhangi bir hesaba sahip olmama havası içinde sokağa döker, emniyet kuvvetlerimize karşı karşıya getirirler. Tükenmemize böyle hüküm, böyle ferman ederler. Bunu düşündükçe ödüm kopuyor. Sulhun beşeretçileri, muhabbetin fedaileri, insanlara sevgi öğretecek muallimler topluluğu, bir millet tarih sahnesinde yeniden arz-ı didar ederken, bu havayla ortaya çıkması, kendi tükenişine ferman veriliş istikametinde koşması demektir. İşte bu noktada da, tükenme veya olma yolların ayrımı noktasında insanımız çok basiretli hareket etme mecburiyetindedir. Bize bir saha açılmış ve bir yol verilmiştir. Dinsiz, imansız bir neslin yetiştirilmesi karşısında kılını kıpırdatmayanlar bugün ciddi endişe içindedirler. Muallim tokatı yediği zaman anlamıştır. Profesör tekme tokat kürsüden atıldığı zaman aklı ermiştir. Parlamenterlere kurşun sıkıldığı zaman akılları işe yatmıştır. her şeye rağmen bütün güç ve kuvvetler bizi sarma istidadında olan tehlike karşısında bugün hemfikir ve alabildiğine uyanıktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu ana kadar Allah'ın lütfettiği, lütfedip de nimetlerini doruğa ulaştırdığı, ikmal etmesi noktasında bulunduğumuz hengamda her şeyi alt üst edip de bizi müzmehil eylemesin. Şu ana kadar lütuf ve keremiyle bizi yürüttüğü gibi bundan sonra da insanlık evci kemaline doğru yükselme istidadıyla bizleri aziz ve şerefyab eylesin. Muhterem Müslümanlar, bu son nokta üzerinde hassasiyet ve titizlikle durmak istiyordum. Vakit geldiği için mübarek gecede soluklarımızı soluklarınıza katacak bir havarla bir bezmi de meydana getirmek için kesme lüzumunu duyuyorum. Tekrar dikkatinize istirham edeceğim. Dikkatinizi rica edecek ve dikkatinizi arz edeceğim. Şu ana kadar üzerimizde nimetlerini gördüğümüz Hazreti Allah'ın nimetlerinin ikmal edilmesini düşünüyorsak, nimetlerinin itmam edilmesini düşünüyorsak, bu nimetlere şükrü köy köy, kasaba kasaba dolaşmak suretiyle, irşad ekipleri teşkil etmek suretiyle, halkımızın içine, insanımızın içine girmek suretiyle, milletimize dini, hava ve anlayışı anlatmak suretiyle hizmet verelim. Evet, bu Allah'ın nimetlerine karşı bir şükür olsun. Başka şekilde Allah'ın nimetlerine karşı şükür, açıkça arz edeyim, sokağa çıkma şeklinde şükür, silah kullanma şeklinde şükür, memlekette dahili kavga çıkarma şeklinde şükür, bir bakıma nankörlük olacak ve Allah'ın nimetlerini kesmesine yol açacaktır. Rabbinizin nimetlerine karşı sizi nankör kılıcı bir yol tutmayınız. Resul-i Ekrem'in yolunu intihap ediniz. Söven elsiz, söven edilsiz ve gönülsüz gerek. Muhabbet fedaileri halinde halkınızın içine yayılınız. Rabbinizin inayet ve keremini böyle talep ediniz. Gelecek 5-10 sene içinde hakkınızda Rab tarafından ısrar edilen beraat sizin bu azm ve cehdiniz üzerine ısrar edilecektir. Rabbin rahmeti alnınızdan öpecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi sahabi gibi karşılayacak. Başında kapalı arz ettim. Şimdi de açık arz edeyim. Namazdığımız mescide geliyorduk. Kalabalık akın akın mescide giriyordu diyor nakil. Ben de içeriye giriyordum. Mahfil gibi bir yerin merdivenlerinde bulunduğum esnada Resul-i Ekrem cemaatimize şeref verdi dediler. Mihraba doğru yanaşıyordu. Caminin daimi hatibine vaaz etme teklifini yaptılar. Ya Resulallah, sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu? Şeref buyurdu, mihrabın önünde oturdular. Cemaat coştu, birisi yukarıdan bağırıyordu. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Gülüşünden güller dökülen insan döndü. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyene baktı. Ve tebessüm ediyordu. Türk milletine tebessüm ediyordu. Yeni doğuşunuza tebessüm ediyordu. Yeni tekevvünüzü alkışlıyordu. Caminize geliyor, cemaatinizin içine karışıyor. Abi olduğunuz mevzuunda Allah Resulü size de imza atıyordu. İşte size müjdeler olsun sözü bu manayı ifade etmektedir. Allah'ın keremi lütfu sizinle beraber olsun. Rabbin rahmet ve inayeti bir lahza sizi mahrumiyete mahrum bırakmasın. Nefesleriniz içinde günahkar ve mücrim soluklarımı Rabbime takdim etmek isterim. 2-3 cümle ile sabrınızı suistimale badi olsa bile meslekten olan muhterem hocalarımız, bülbülü hoş eda kardeşlerimiz ve siz cemaat inşallah beni bağışlarsınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki Yevmiddin. Elhamdülillahi'llezî halakas-semâvâti vel-ard. Ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين senin ifadelerin ve ayatü beyinat ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. İstediğin şekilde Efendimiz'e teslimat ve salat-ı selamla huzuruna geliyor, el pençe divan duruyoruz. Habibine konuşturduğun şeyle ki, ismi azamı kim zikreder, dua ederse kabul buyururum dedirttin. İsmi azam diye rivayet edilen şeyleri terdad edip huzuru Rabbül Alemine geliyoruz. Bizleri dergah-ı nezda hadiyetinden kayıp ve kasir çevirme ya Rabbi. Bizlere kerem-i lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Şu anda bütün memleketimizde, bütün kubbeler altında, yer yer radyo ve televizyon diliyle, seni anmak, Habibi edibini anmak, Kur'an'dan ayet-ü beyinat tilavet etmek üzere, senin cemaatin, senin kulların, Habibi edibinin ümmeti, sallallahu aleyhi ve sellem sana ibadet edilen mescitlere koştular. Ayaklarını koydukları yerlere yüzlerini sürdüler. İşlerini inceltip kasveti izale ettiler. Gönül dikkati içinde hedeflerini sana kaldırdılar. Kurtuluşlarını ve beraatlarını senden istiyorlar. Milletçe kurtuluşa erişlerini senden istiyorlar. Milletçe cennete girişi senden istiyorlar. Sen senden bunları isteyenleri kayıp ve hasir bırakma ya Rabbi. Amin. Sen kerem-i lütfunla bizlere muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Ben bu duanın böyle hüşyar bir cemaat içinde sana hiç günah işlememiş bir kulun ağzından yapılmasını isterdim. Üstü zandın mağlubu olarak yine huzuruna geldim. Sen bilirsin her gelişte utandığım gibi yine utanç içindeyim. Ama bununla beraber senden başkasına secde etmemiş alnımı sana doğru kaldırıyor. Şu cemaat içinde soluklarımın onlarla beraber sana yükseldiği anda benim de cürümlerimini bağışlamanı istiyorum ya Rabbi. 20 seneden beri halkı ifade ettiğim kanaatindeyim. Oyaladığım, uyuttuğum kanaatindeyim. Vaaz ediyorum diye aldattığım kanaatindeyim. Yer yer bunun pişmanlığını vicdanımda duydum. Çekilip bir köşede oturayım dedim. Vahyiyle müeyyed değil isabetli kararı bilemedim. Cürümlü dahi olsa bu yola devam ettim. Bana isabetli dediler de devam ettim. Eğer yaptığım şeyler cürümse, bu vaziyetinde senin huzuruna gelirsem, vay benim halime, beni affeyle ya Rabbi. Amin diyen cemaati de affeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekrebin. Göremedik ama duyduk, müşahede edemedik ama tarihlerde müşahede ettik, okuduk. Senin dinine hizmet etmiş bir cemaatin ahfadı durumundayız. Tarihler bundan öyle bahsettiler. Destanlar meydana getiren bir cemaat dediler. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَرْمَانُ سُبْحَانِسِيْلَ Saadet asrından sonra irtidat edenlerin yerine ayet-ü beyinatınla getirdiğim bir cemaat olan bu cemaat 2-3 asırdan beri bütün suları çekilmiş, bütün surları yıkılmış, bütün köprüleri perişan olmuş, bütün yollar perişan olmuş. İçine geldiğim zaman şaştım, başım döndü. Kaçıp gideyim dedim, kalsın bu eller perişan dedim. Vicdanım buna da müsaade etmedi. Bağrıma ateş basıp içinde durdum. Bir gün bu cemaate hakkı hakikate erdireceğim beşaretini almıştım. Büyükler öyle demişlerdi. İnkılaplar içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır demişlerdi. Yıllardan beri bunu ciddi bir ümit içinde, ciddi bir azm içinde neslimle beraber intizar edip durdum. Sen bunu gerçekleştirme lütfunu ihsan eyledin. Bizi bu havaya ve bu aleme getirdin. Senden diliyor ve dileniyoruz. Bu lütuf ve keremini ikmal ve itmam eyle ya Rabbi. Amin. Buraya kadar getirdikten sonra, nimetlerini kemale getirip oldurduktan sonra, içimizde bir inkisar meydana getirme ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, sen ferman ediyorsun. Bir cemaat içten kendi kendini değiştirmezse, ben onları değiştirip hizana mahkum etmem diyorsun. Binaenaleyh biz, mağlubiyetimizin altında içten değişmemizi görüyoruz. Ben şu sözleri sana takdim ederken de, bu mevzu karşısında hicap duyuyorum, utanıyorum, sesimi kısmak istiyorum. Ama bununla beraber başka kapı bilmiyorum. Ellerini kapını açarken, bir ızdırar ve mecburiyetle kapına doğru açıyorum. Başka yerlere gitsek bile, başka vadilerde dolaşsak bile, cürme günaha saplansak bile, sokakların çirkefine karışsak bile, sen biliyorsun ya Rabbi, vallahi başkasına secde etmedik, billahi başkası karşısında bel bükmedik, vallahi başkasının kapısına gitmedik. İşte bu kadarcık sadakatimizle, yeniden ahdü peymanda bulunarak, huzuru Rabbül Alemin olan huzuruna geldik. Bizi burada boş çevirmeyip, aziz ve payidar eyle ya Rabbi. Amin. Beraatımızı izzetimize matuf istar eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri kıyamete kadar Kur'an'a hadim eyle ya Rabbi. Amin. Mescitlerimizde Kur'an okunmaya başladı. Dinin temeli ezanlar yükselmeye başladı. Umumi havadan istifade etme imkanını bulduk. Mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eden nameler dinlemeye erdik. Sen bu nameleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Amin. Hz. Muhammed'i güldüren sallallahu aleyhi ve sellem, bizi güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, esnafı güldüren, ervahı güldüren, eşbahı güldüren, bu manzarayı makus edip bütün bu gülenleri ağlatma ya Rabbi. Amin. İki asırdan beri ağladık, hep ağladık ama ya Rabbi, canı dudağına geldiği hengamda da sen imdadımıza yetiştin. La taknatu min rahmetillah dedin. Rabbinizin rahmetinden ümidinizi kesmeyin deyip dedin. Lebbeyk dedik. Elimizi göğsümüze vurduk. Paçalarımızı sıvadık. Sokaklara daldık. Ar ettik, hicap ettik. Ama kahveler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Camiler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Biz kim, seni anlatmak kim? Sana en tatlı nameli bülbüller bile tercüman olamaz. Çatlak seslerimizde, saksağın sesi ifade eder edalarımızda, bu kürsülerde sana dem tutmaya çalıştık. Ama sen biliyorsun ya Rabbi, biz öyle zannediyoruz. Bunları sadakat içinde yaptık. Bunları sadakat içinde yapmayı düşündük. Sadakat içinde olmayı senden diledik ve dilendik. Yanlış dedikse, İçimize inemedikse, nifaka girdikse şayet, bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere beraat lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, 9 asır tevhide bayraktarlık yapmış bir milletin ahfadı olarak, alıştık o havaya, senin adını omuzumuzda taşımaya, afaktan afaka, serhat türküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aşmaya, cihana muvazene getirmeye, İnsanlık için muvazene unsuru olmaya alıştık ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin. وَجَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَسَطًا dedin. Sizi ifrat ve tefritin ortasında orta ümmet yaptım dedin. Böyle olmaya çalıştık. Böyle olmak için mahrumiyetlere katlandık. 40 yaşına girdik. 35 yaşına girdik. Dünya zevklerinden az şey tattık. Mahrumiyetlere katlandık. Ama senin rızanı kazanacağımız ümidinden asla dur olmadık. Hatırımızdan asla çıkarmadık. Bir gün biz olmazsa, biz mezarlarımızda yatarken, elinde bir demet gülle başımızda Fatiha okumak için gelen neslimizin gülmesini bize göstereceğini ümit ettik. Mezarlarımızın başında Allah diyenleri, minarelerimizde Allah diyenleri, mescitlerimizde Allah diyenleri, meclislerimizde Allah diyenleri, idare mahallelerimizde Allah diyenleri bize göstereceğini ümit ettik. Ümit ettikse, hata ettikse ya Rabbi, ey ümidinizi kesmeyin diyen Rabbül Alemin, ümit ettikse, ümit edip de hata ettikse, sen ümitsizliğe düşmeyin dediğin için yaptık. Bir noktada buna saplandıksa, diğer noktada senin emrini iltizam ettik. Fermanına bel bağladık, inkiyat ettik. Ve sonra bizi bir noktaya getirdin. Semamızın gözünü yaşlarla doldurdun. Semana üzerimiz ağlamaya başladı. Zemin şak şak oldu, rüşeğimler çıkardı. Kuluçkalar yumurtalar üzerine yattı. Civcivlerin çoğu palazlanmaya başladı. Şimdi etrafta muhalif rüzgarlar esmeye başladı. Dış mihraklar içimize düşmanlık atmaya başladılar. Bu oluş ve tekevün ve bir tarafta da yıkılışımızın karanlıklarını taşıyan hadiseleri görünce, senin bize bakışın karşısında ne haddimiz var ki böyle düşünelim? Ödümüz kopuyor dersem ya Rabbi bu bala yapmış olmayacağım. Sen bu noktada bizim korktuklarımızdan bizi masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ehlullah'tan olan, senin dostun bulunan, ya hafiyyel altaf necina mimmane haf diyor. Ey lütufları gizli olan Allah, ey keremleri gizli ve umman olan Allah, bizleri korktuklarımızdan helas eyle ya Rabbi. Şu ana kadar lütfedip bağışlayıp, sultanı adeta Gedaya sultanlık mülkü sayılan bu lütufları bize ihsan ettikten sonra bunları payimal eyleme ya Rabbi. Bunları berkarar ve berdevam kılarak bizleri bunlarla serfiraz eyle ya Rabbi. Şeref yâb eyle ya Rabbi. Senin kelamın, Habibine münzel kitabın, bizim elimizdeki rehnumamız, senin Kur'an'ın, 3 asırdan beri raflarda küflendi ve örümcek tuttu. Mihraplarla beraber, minberlerle beraber, mescit kapılarıyla beraber, sonra sen bizleri bülbül eyledin, mescitlere soktun. Tam elimizi Kur'an'a uzatacağımız zaman, ense kökümüze inen şu kahir el de nedir ya Rabbi? Haddim yok ve hakkım değil bunları sana sorayım. Meleklerin istifsarı gibi istifsar ediyorum. Terbiyesizliğimi mazur gör. Manasını anlayamadım. Tefsirini istem arzusuyla huzuruna geldim. Cemaatinin kırılma üzere olan kalbinin tercümanı olarak huzuruna geldim. İçimize su serpecek bir şey lütfeyle ya Rabbi. Bu muammayı hal ve fasleye ya Rabbi. Bu müşkilimizi müşkül küşa olan Hazreti Muhammed'le hal-ü fasleyle ya Rabbi. Mescidimize girdi ya Rabbi. Bizi teftiş etti ya Rabbi, sen biliyorsun. Sağdan hizaya gel dedi ya Rabbi. Üzerimizde 3 asrın eğriliği olan bizler tam hizaya gelemedik. Onun istediği gibi düzelemedik. Ama sesinin içimizde duyulması, vicdanımızda bir musiki namesi meydana getirdi. Coştuk. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ağustos böceği gibi öttüğümüz mihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni benimle beraber neslimi, senin yüce adını anarak bir ağaç dalı olan mihraplarda bağırırken patlat ya Rabbi. Kanımla yıkanayım, yıkanıp huzuruna öyle geleyim. İbn-i Cahş gibi huzuruna çıkarken yüzündeki halkanda nedir diyesin. Günahkar çehremi kapamak için, sana göstermemek için sütledir ya Rabbi diyeyim. Neslim adına diliyor ve dileniyorum. Bizi bu şereften layık olmasak bile mahrum eyleme ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, Kur'an okuduk ve söz söyledik. Yüce adını aldık, huzuruna ve bezmine geldik. Ve yine Kur'an okuyacağız. Hitamı misk olsun diyeceğiz. Senin sözlerinle bu mübarek meclisi bitireceğiz. Ben günahkar konuşan kulunu, bütün seyyiatımla beraber bugün yaptığım günahlardan dolayı da muakaz eyleme ya Rabbi. İyi bir terbiye alamadım neslim gibi. Kafamı olgunlaştıramadım neslim gibi. Kalbi ve ruhi hayat eremedim neslim gibi. Yaralı ve dili perişan, tercümanlığı sakat bir kulun olarak senin kullarının ve Habibinin ümmetinin hissiyatına tercümanlık yapma vazifesi bir gecede muvakkaten zoraki bana tevdi edildi. Hissiyatlarını onlar namına sana takdim ediyorum. Benim günahkar sesime, günah dolu ifadelerime bakma ya Rabbi. Şu Allah diyen seslerin duruluğuna bak ya Rabbi. Heyecanla çatlamak üzere gelen gönüllere bak ya Rabbi. Bunların ötesinde bizim seninle olan alakamıza, sana karşı olan sevgimize değil, senin sevdiğin kullarına olan alakana, kullarına olan sevgi hürmetine bizleri mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Beraatımızı tamam eyle ya Rabbi. Kur'an'ının vicdanlarımızda mâkes bulmasını kolaylaştır ya Rabbi. Hizmet edenleri de makbul eyle ya Rabbi. Şu başlattığın aşkı söndürme ya Rabbi. Dış hayatımızda cihat halinde tezahürü lütfeyle ya Rabbi. Halkımız içinde, insanımız içinde öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bizi bir daha beraatımızı tesdit etmek ve içimizi inşirahla doldurmak için huzuruna geldiğimiz gün çok daha değişik ve başka şekilde gelmek şerefiyle şeref yap eyle ya Rabbi. Duyalım, cihanın çeşitli yerlerinde yeni tekevünlerin olduğunu duyalım ve bunların şükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Hakiki manasına uygun Allahu Ekber, Allahu Ekber minarelerden yükselmeye başladı ve biz bu beşareti duyalım. Gözyaşlarımız Ceyhun huzuruna koşalım. İki büklüm rükâ varalım. Bu az oldu diye secdeye kapanalım. Gözyaşlarımıza muhtaç seccadeleri ıslatalım. Ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenmeyle canı dudağına gelmiş, kalbi durmuş insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim. İnşirah, beşaret ve beşaşet içinde şadırvanların temiz güvercinleri gibi kanat çırpalım, sana yükselelim. Bedir'in aslanları gibi, Uhud'un kaplanları gibi, can tarihinde, içtimai hayatta yeni coğrafyalar meydana getiren harika nesiller gibi, harika nesil olma yolunda olan neslimizi bu türlü lütuflarla şeref yâb eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme ya daimel fadli alel beriyyem ve ya basıtel yedeyni bil atiyyem ve ya sahibel mevâhibis sütteniyyem ve ya gâfirez zünubi vel hatiyyem salli ala Muhammedin hayril verâ seciyyem salli ala Muhammedin hayril verâ seciyyem salli ala Muhammedin hayril verâ seciyyem. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Boğuk sesimle ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Emine Vahillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin. Lillahi teala el-Fatiha.